Assalamualaikum, man adjudant ngañ ma ñëwaat nak di len label bi nak bukki la woon ak nak légui nak bukki de fa bëgg yapp ñepp xam nañ bukki mu bëgg yapp légui nak sa way di tok ni rek gis nak bi romb quoi ak taati non nu muy doxé kundung kundung di balancer gauche droite yoy quoi xel bi nesi nak oh wow yo nak sa yapp yi nan lay def ba am ci munako ah sama yapp ji munako waaw munako xana bis mbeuk rek nga am ci munako oh nañ dem dem gis ndijay gende nako wa ndijay gende ki kat neena suma mbeuke di far ak jox ma yapp ji dama lay jël cede gende bi neko ah nak deug la am munako wa deug la bis mbeuk rek gende nako wa ay te bok d'accord da di jël ki nak bi jël bukki bi tak ko ci ben garab tak ko ngand di tak tak lu deugar yoy ngand di garab yoy tak ko ci nak da di jëli elan ay Orléans ba Paris di ñew nak di xël di daw di ñew bukki nak gis poussière bi jog yoy bukki bi tit na oh ba do dafa and ak gangoram legi muy daw di xël bukki bi ki nak bi di daw di ñew ko rek bëkk ko rey garab gi suqé ko bukki daanu bërëngu fofu yépp bu cheb ci bi jug daal jug taxaw né naaf ñu da ko def bu neuf kay 1 la.